الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلنا سميعا بصيرا سورة دهر کے اس بات دا قیامت کی اول پہ یو مثال سرا کیا مثال ہے دے انسان نا ذکر کرے چی دے انسان باندی دا سیا وقت دا زمانے راغلے چی دا دنوں پا دنیا کے نو معلوم نو چاہتا نم یہ نو چی انسان دو قول دی یو قول دا دے غیت دا جمہور قول ہوئی چی دی انسان نمرات آدم علیہ السلام دی علی الانسان ذکر آگا چی اللہ پیدا کرو نو دیر وقت پاغبان دی دا زراغ لیو چگت دی انسان نم نشی آستے لکا قرآن چی ورتکلا نم د توین اغست دی چه خلق الانسان من توین کلیوت نمون اغست دی دری من سلسال من حمائن مسنون ندی گدیر زمانت رشیوہ سلوی خردی خواهوی چه خطا و بوی خطا و بیا سلوی خردی کی سوال سوال بیا سلوی خردی کی حما او بیا مسنون نو دینا پکشل روزی جوڑی گی 120 سلویخ سلویخ سلویخ ناغی پدی باندی تقسیمی چه سوال سوال او حما او مسنون دری صفت راغلی دی چلک اول وقت داغی حما او چه خطوا خوشتشوا او بوی دویم یا بیا مسنون او چه سلویخ روزی پی تیرشوی او دریم یا بیا سوال سوال چاگی که وچا شوار ٹنگ ٹنگ یکو ناغحین من الدهر دایا دی از شمار روزی دی دا وقت پدر آغلیو چه دو تا انسان نشویلی کلو تا انسان ویلی شو چه روحی پکیو آچو چه سمم آجا خلقنا و خلقن آخر خلقاً آخر ان انسان شو چی روح پاکی راگی او دویم انسان چی ذکر کی انا خلق للانسان نو اگا جنس ذکر کی عام اولاد دا آدم علیہ السلام چی غیئے بیاد بلسن پیدا کری من نطفت نمشاج نبتلی دویم قول دادی چنا داول انسان نو مراد مراد هر انسان دی جنس چوتا ہوئی چی دنیا کی پا انسان سر مشهور شوئے دی دبان دی او وقت دا سر آگلیو چی دی نو معلوم نو مشهور پا دی صفت دی انسانیت سر ولیکن هغه وخت نه دی معلوم، هغه الله ته معلوم دی. دا غیر کلونو، دا غیر میاشتو، دا غیر روزو سو اندازه نشتا. چی ماده وا ولیکن انسانو تنشویلی. اگر داو چکلا دا نطفه دا سنه پیدا شویده دا غی خوراک و غزانه چه انسان اخوڑو چه غی کیوم تو عامو اوم پاکی سماراتو اگر انسان خوراک دا دو قسم دنیا کی یو دا غلینا دی او بل دا میوونا دی دا خوراک کڑو دا خوراک دا کم زین پیدا شویو دا دا زمکی نا او دا آغی ساس کو نا چی باران پی وری دلیو نو دغه مقام یادی چې دغه انسان د هغه ځای نه را روان شوی چې د باران په ساسکو کې و، د بیا د ځمکې په خاوره کې و، نو د بیا په بوټو کې و، فصلونو کې و، په میوو کې و، چې هغې کې نور سپوږمۍ هم تاثیر کړی دی، ارز بگی چلی دلی دی. بیا چی کل دا غینا غزا جوڑا شوا نو دا انسان خوراک شو نو گیڑی تر آگی دا غینا اللہ رب العزت دا ویناو دا نطفاو دا سیدونا پیدا کلا دا غینا انسان پیدا شو. نو بیا دا هر انسان سره لگی چه دانن چه پیدا کی گی وقت پا وقت بانده نو دی انسان بانده دیر مودا و دیر زمان دا سراغلی وا چه دی چان پی جندو چه دا انسان دی نو مطلب بطی ندغ زمان شیخا چه دی دا حاغا و گو دا خورنا رو رو را روان شوی دی او بیا نطفه شوا و بیا علقه شوا و بیا مزغه شوا و بیا عزوام شوا انسان خوطه نشه بیلی دغه نمونه او و جکل روحی پکوا چو نه انسان شو و سو تا ده انسان نم شامل شخا حل تعالی الانسان حین من الدار یقینا راغلی او په دې انسان باندې یو وخت د زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې نو دې څه شی نوم اغست شوی په شیئا کې اشکال شته دی چې لم یکن شیئا وتوی کنه هغه سره خدا ټول خبره ختم کړي شیئا چه شیو تا نشوی لنو بیانو نطفوانو علقوانو مزغوانو اسنو ولی اغیر تا خوشیوی لیشی کنا اچه قرآنوی چلم یکن شیعن نو بیانو تا دادا نمونم نشی غسته خوا او کله چې وسره مذکورن ذکر کنو خبره سم شوه اشکال ختم شو دا لم یکن نفی چی دا شی انت ندو متوجی چی نو سو شی دا مذکورن تا متوجی دا چی شی وو هم معلوم نو لکتوه ما جاءني رجل عالم ما تا دا سړی نه دراغلی چې عالمي نه څه مطلب شو اړو سړی دا ته نه دراغلی نه سړی راغلی دی او عالم یادو ما دا نفی دا سړی نه شو دا نفی دا علم شو نفی په لاله امین کې هغه دغه پری خو دو دا لم یکن چې نفی دا دې شی ان پری خدي مذکورن ته متوجه شوی دا چې شیخ وو نطفوا علقوا مزغوا خو مذکورن معلوم نو اچھ بیا پیدا شنو معلوم شو چې انسان دے انار دے نمی ابا دنیا کی مش مشعور شکر خواه دا یو عام قیده دا خواه دا قیدی دی دا گریمر چی نفی چی راشی نو کل دا متوجی کی گی موصوف تا اکل صفت تا نزل تا موصوف تا نه متوجی چی شے ان دے مذکورن تا متوجی دا نو یو شے دا سی چی نمی اوست شویو معلوم شویو خلقو تا مشهور شویو پا دنیا کی نا اوس مشهور شو چی انسان شو مشهور شو خواه همخ که خنو مشهورو مطلب سو اس بات دا قیامت چی انسان چی تا نوی استا نمنو پا دنیا کی او اللہ را پیدا کلیو دنیا تا اخکار کلیو معروف او مشهور شوی نو بیا دنی شي پیدا کولی علی سزالی کبی قادرین مخی ذکر شیو مطلب سنے اس بات تا قیامت ہو کنا دا ولا خبرو پا سور زہر کی دا غزر دیو کو پا دہریو باندیوم چیغیوی انسان دا غزر پیدا شوی خالق نشتا پس دغه څخه بغیر د خالق نه پیدا شوی رضیکم اورست آیات کې هم وای چې دا څه شیشته د دنیا کې چې هغه حادث شي حادث لکه وی حادثه او شو نو کار شو چکاروشی او محدث یا نئی سوانع یا نئی خالق یا نئی نا دا غشی پخ پلا آواز کئی او دلیل دے دلالت کئی چو زبا خالق شتے زبا سوانع شتا دا غشی رد کئی پا آغا خلقو پلاسپاو کسو چاہی وی دا عالم وی قدیم دے عالم قدیم دے دا سوخ نیر آگلے چی عالم نو غیدہ وی او تحریف کئی دلتا وی حل چی دے دا استفہام دے ای استفهام کې انکاری استفهام دی انکاری ښا دغه سورته مریم کې راځي هل تعلم له سمیا هل تعلم له سمیا ته پیژنې چې الله سره څوک شریک شته نه نشته ورته استفهام انکاری مغی دلتا که استفام انکاری غست دیوی حل اتا علی الانسان آیا دا رشادی چی پہ انسان دا سی او وخ راغلی او چی دینو نا داوی دروغ دی استفام انکاری دا با مسمت لب دے اغیوی چی پہ انسان دا سی وخ نو راغلی چی دی معدومو نا دے ار وخ موجود دے او کارسو خو موجود دے نغیه قدیم کین خدای سره شریکی دا خو یو الله دی چې په هغه باندې آدم نور راغلی. هغه اولین دی، هو الاول، چې هغه نه مخکې څه نو اول هغه دی، هو الاخر، اخر باغ دی. نبی و سره د انسان او د عالم مرګر کې چې دا اول دی، داس وخت نه راغلی چې دین او په دنیا کې که په هر لباس کې وو هو نو را دی کو پاغي باندې چې نه حل په معنا د قد سره دی، دلته استفهام انکار نشته او قران کې تحریف دی. یقینا چې راغلی او په انسان یو وخت د زمانه چې نو دی په دنیا کې څه شی داسې چې مشهور او معلوم او لکه اوس چې معلوم دی. انا خلقنا الانسان من نطفه دبیا د نسل غ بیان کوي. قران ارزه کې دا دواړه ذکر کوي. ها مؤمنون کې مراغلی او تل سما کې چې ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، اول انسان دا خټه پیدا شي. بیاوی ثم جعلنا نطفه في قرار مكين، بیا بل طریقه جوړ کړه. دغه زی الف لام میم سجده کې راغلو. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، ابتداء د خټه نکړې و. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، هو نسل بیا بل شانت کو، نسل بیا بل طریقه کو. من سلاله من ماء مهين یعنی من نطفه شو. نو دا عام اولاد د آدم علی السلام بیان لخوا یقینا موږ پیدا کړل انسان د ساس کینا، ام شاجن چې ګډ وډا و کډ وډ ساس کېو. نارینه او زنانه دواړه مخلوط دینم پیدا کړل، او سلام پیدا کړل، ابسم پیدا کړل، محملم پیدا کړل. نه چې مخ کې وی چې آیا حسب الانسان یو تر کا سودا د دسو ګمان دي چې الله پیدا کړې و ما ته بس وی نه غره چرګ دې ما هو ټغایب مې نه وی پیدا کړې و خو ما ته بس وی نه غره الله یو لبنو ما نبتلیه ازمیخ کو امتحان کو دلته سو کس پیدا کیږي دنیا ته چې څوک راځي نو هغه باندې به ازمیښت او امتحان په دې شرط چې انساني غره ښا او په دې پکې داسې چې انسانان دی سي نو متو دې انسان حاصل لري خو لیکن حقیقي انسان نه دی کنه هغه ته مجنون وایي نویته نو مستثنا دي ښا لیونی خو پکې نه دي شمار هغه باندې الله ازمیخ نه کوي هغه دې روغ نه خدي هغه به جنت ته ځي ځکه الله ته ډېر لوی نعمت په دنیا کې اغسته کړه ځکه نبی علیہ السلام ته یو زنانه فریاد کړو کنه راغلی و چې ما باندې چپرازي دور رازي دروازه سوزله نو څه سوال وکړ چې الله ما د دې مرض نه خلاص کړي نبی علیہ السلام ورته اختیار ورکړو چې کدا واړی چې خیر دا مرض دی او په دنیا کتاب باندې سور وای سو کال وای کله سي نو الله بدل جنت درکې او کنه وای چې بس زنیم خوشاله نو بیا به مرض بازار نه لړی شي خو جنت بیا ستا خپل کار دی مونږه او د سره وعده نشو کوله ناغی وی چه پیغمبر بس دا خوشحال ایم دا مرض دیپ ما بانده خوچه اللہ را جنت را کی چه ضرور شما جوڑ شما نو زما خو پخپل زان اتبار نشتا نو بس دغت پا دی مرض کی خیمه آن خو دور اسوالو کا چه اللہ ما بی پردی کئی نه دا اسوالی ولو کو بیا زګې لیوانه په ځان نه پوي چې ورته پیرا شیخ بیا زګې وی چې الله ما د دې دا نه بچ کی بي عزت نه کنه انو ریبه بس چې مرز دې نو بس خوشاله چې دې پوج باندې الله مال جنت راکړي نبتلی امتحان کو په زبان دې امتحان आवाज میخته دا اسباب واړی کنه امتحان کې څوک ورکی هغه سره ورکی چې مخ کې خزان تیار کړی وتا ګوټي اکړی نو امتحان ورکی او دا که څه د هرګاډي نه وسړی را پراکوس کې کنه چرشه پرچه تکې نه نابو ير نو ته امتحان نشي ویلې چې نه زو ته قول دي نه دی ولا سو فاری و سر کڑی دا ایسنا اللہ ایمو سر فاری کڑی دا ولی فجالنا و سمیم بسویرا زکام دے گردولے دے اوری دن کے اولی دن کے اسباب مولور کڑی دی کا نخوا سمعا و بسور دا دے انسان قوتو ندی فدی سر دیر معلومات حاصلو لشی اڈیر نوی نوی دنیا کې فکرونه او سوچونه کول شي بچار کله سمیا او بصیرم کو امتحان به کو خامخه ترتیب دا ده ښا امتحان کو مونږ په زبان دی نو زکم او ګرځو زلرا او ریذن کې او لیذن کې دای رضو کو پاره خلقو ها چریونګه الله پیدا کړیو هو مونږ ته به امر او نهي نه کوي مونږ دغه طاقت نه لرو غره الله یې ولې نه لري تعالی ماسترګي او ګنا او زړه هر څه اسباب درکړي امرات نه ټول د انسان د علم اسباب دي ښا او مشهور په کې سمع او بصرون د ذکر کړو تمه امتحان له پیدا کړي کنه ښا محمل بنی دغه سے بنی دنیا کې آزاد هغه امتحان به په سبان لیکوما ان ادنا السبیل مون هدایت کړه دې د تا دلاري سبق متقول دې دا نه چې دغه سي جټ لوي شوی دی په سن پويږي خپل نوم نور دی غوته لګي او په دې باندې مونږ امتحان کو او د امتحان په کمره کې به کېنو نه نه موږ ته مخکې سبق خول دي ان هدینا السبیل مونږه راهنمایي کړې دتا مونږه هدایت کړې دتا د دین السبیل نمراد هغه سبیل چې قران کې ځای په ځای راځي سورې یوسف کې وی هذی سبیلی ادعو الى الله هو یقول چې دا زمالار ده دا زمادین ده چې خلق الله ترابه لما علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین هغه دین ده چې الله تعالی د الله وحدانیت منل او د شرک نه ځان ساتل دیویلو او دغه سي انعام کی ویلو وان ذا صراط مستقیما فتبعوهم ذا لارد ذا واخل ولا تتبعوا السبل نور لار پس مزای ګورل فتفرق بكم عن سبيله نمولکه خود تسنس بوم کی دلاز لارنا چه قرآن دی اغا سبیل تینا مراد دی چه هر زی کی ذکر کی کنا خوا کل چلارو متوخو واحد ایتم ورتوکم سنگ ایتوکم نید ایت دو قسم دی یو فطرتی دی ایو قدرتی دی نو فطرتی داری چه اللہ والا پا دی بدن کی دا سی دا پوی اسباب پیدا کلو عقل ورکو نفسی ورکو روحی ابی او توخو چه کائنات اگو رکنا دا دماد وحدانیت دلیلو ندی خوا دا می صرف دی دا پار پیدا کلی چه انساناتو تا اگو ری عبرت نواخلی عبرت دا دی چه دا مصنوعات تی مخلوقات تی مکونات تی نو دا دینا و خالق و صانع و مکون معلوم ہے چه دا سی ندی جوڑ شو ایسی سشی جوڑی گی دا ہو چا جوڑ کری دی نو بس چه دا چا جوڑ کری دی نو او آیا چه زوم اگا جوڑ کری ما چه ددی خالق دے نو زما خالق دے چه ددی سوانع دے نو زما سوانع دے او زما متبر دے تا عبرت بتن واخ لے او بل پانبیاو را لگلو سراو پا وحی و کتابونو نازلو لو سرا دا دا حدی ناو اقسام دی کنخا دا اللہ ہدایت دا دی چه انسان لے ورکڑے دے اول پدې کائناتو کې چې دې توګه عقل می درکړې نو د دینا ما معلوم کا زما وحدانیت معلوم کا زما قدرت معلوم کا بل چا توازن کې زدي خالق يم او بل ذا آیات دي س آیات تکوینی دي او س تنزیلی دي د هدایت زبردست اسباب دي دوا وزدکی بدو قسم خام خاجوری خا اما شاکرم و اما کفورم وزب دییا اللہ اپی جنی داغ احسان با اپی جنی داغ نعمتون با معلوم کی داغ دا وحدانیت دلیلون با معلوم کی نو شاکر بشی تابدار بشی اما کفورا و یا با ناشکر شی منکر بشی اس باندې باندې لکه ته هریان شو نور څومره په دې دنیا کې تیر شي وي ښا دیو په انسان دغه عقل ته دغه دنیایي تجربه ته وګوري او بل په دغه عقیده ته وګوري نو حیران شي تاسو خدای الله فیصله کړی و چې او شان بنئ ښا دوه قسمه په دې کې سوک با زما شکر ادا کی او سوک ما زما ناشکری کی دا دو قسم بخام خاجو لی تغابن کی مویلو فمنکم کافر ومنکم مؤمن پیدا کری دوارا اللہ دوارا اللہ پیدا کری او اغی دنیا کے اختلاف جوڑ کو فاختلفو فمنهم من آمن فمنهم من کفر د اختلاف بې په دنیا کې همیشه نو یا به شکر گزار شي مسلمان شي او موحد او یا به ناشکر شي دا د امتحان خبرونه امتحان کې موږ دوه خبرې ښه څوک پاس شي څوک فیل شي څوک عزتمن شي او څوک رسوا شي عند الامتحان یکرم الرجل او یوهان وځه آیات نه اشکال پیدا شو چې ګور الله په خپل اووی چې دواړه قسمه باقی کنه دې کې د انسان څه ګناه شو کشاکر دینم د الله دې راضی لاندې دې کافر دینم د الله دې راضی لاندې دې نو بیا ولی یو له سزا ورکې یو بل له جزا نور پسې جواب جننا تذنا للكافرین سلاسلا واغلالا وسعيرا بشکم تیار کړی دي د کافرو د پاره ډیر وګدوګ د زنجیرونه په سلسله زرعها 70 ذراع سوره حق کې تیر شو او یا معارج کې او اغلالا د مرای د پاره جدا سيزونه دي پلن پلن توقونه وسعيرا وجهنم د دې لپاره وای چې څوک دا نه وای چې بس که څوک شاکر شو نوم سو بد وطن شو ویلې او که کافر شو نوم ته بد نشو ویلې ځکه الله په خپل وای چې دا دواړه وتی جوړیږي نو وی وی چې ویلې مې دې خو نه اتد نه وسرشته کنه ته خو په لنه دی چې خبر کړي مې دې چې کفر دیو کو نو تا ته وزن زیرو نه چول شي تا ته توکو نه چول شي تا له جهنم در کول شي يرول مې چې ورزان به بچکه ده کفر نه ها نو دیو جنب د ځان له څوک په دلیل کې نشي راوړې دې ته کلام د تهدید او د زورنې وی ښا کاپ کې مراغلی ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا بیا و سره چې اختیار مور کړل دي په دا خپل اختیار وسو کو مؤمن کیږي وسو به کافر کیږي وګوري دا دی واوري چې د کافرو د پاره مې جهنم تیار کړل دي دا به خوخاونو دا به زه خوخاو زکه ها دی بیا زمانه ګیله نه کوي چې الله عزوج ولي دې زه تراوستم ولي امامخ کی خبر کو چې د کفر انجام دار د کفر عاقبت دار ها دا دلیل نه دی خلکو د پاره د مختصر تخویب ذکر کو د منکرین د پاره ذکر اس بعد د قیامت سره لګي ذنب تلی د امتحان سره لګي چې امتحان نفس دا دو خبرې نو ذکر کوي د مؤمنانو اغلس قسمه بشارت اغلس نعمتونه چې الله دې لور کوي ولی ذکر د کافر د پاره خو مخ کې او خو چور دې ناشکر دې ناس به صبر دې د تمخ کې خپل عمل نامه خیمه هغه ته خو وها چ سلاسل واغلال وسعيرا دا یا دوا او د دې سره الله دومره لګیوم نه نو بس مختصره خبره وته کوي اجسو کې خوخ دي راغي سره کلام وغت کی او نعمتونو لشماري ښا دې خوخ دي کنه ولي ان الابرار د یو صفت ته چ اعمال ذکر کی دل تاول اتو باغی کی دا اول ابرار دی کنا ډیر نیکان خلق دے او چې دلیا سنے سمر احسان کیږي کنا نو احسان کوي بد نه کوي چا سره ابرار هغه تویخه هر چا سره کاغذ نږدې خلق دی هم مور او پلار دی اولاد دی پلوان دی ادا زور پسی یتیمانان دی و مسکنان دی و گاونڈیان دی ار سمرچی دی و ابرار بدی سر احسان کئی دی دلاس نباغی تا دا جب نبا ضرر نرسی بیشک آغا نیکان خلق توحید والا خلق بے توحید نہ نکیږي بس نو داس انسان په دنیا کې چی کنا ابا توحید نہ خالی نه ښه یشربون من کاسن سکلب کی زدا سے کاسو علول پیالو نا کان مزاجها کافورا چګټ شوی وې دا سره کافور د جنت نومې غره یو نور د دنیا کافور ته وانخلې دا اوتش عبد الله ابن عباس ویلو چله سفید دنیا مما فی الجنت الا الاسماء د جنت د سيزونو په دنیا کې وجود نشتا تش نمونه دي نغا جدا کافور دی دا جدا کافور دی دا دی خوش بوئی دی خوش بوئی دی بگی نور خوان دی خو خراب دی زہر دی نمی کافور دی خو لیکن دا دنیا کافور نا دا غی کاسو شراب دا غی شراب و دا غی پیالو سراب کافور گٹ شوی آئینن دا یوچی ندا بدل لے دا کافوراً نخا اکافور سشے دے آئیناً دا یوچی ندا یشربو بیا عباد اللہ چسکل بکی پاگی باندے دا اللہ بندیان دے دویم عمل شخا ابرار دی عباد اللہ دی یفجرونا تفجیران او داسی چینی دی چی پا زین دی دا اولاد چی تا تا ضرورت را دی دا دنیا نهر نده دا دنیا سین نده دا دنیا سب لخته نده چی تا با منبر سب تا درخواستو که چی رکماله تی او پیپ راوستو نو ڈیفینس تک نا نا یفجرون آتا بوزی بیزان سرا چی کم پا لزیم کم پا لزینا پا لبز بعض مفسرین ہوئی چی جنتی وہ تا اشارہ کی دا ام دا مفسرین خبر آتا اشارہ تا ساجت بچی دی چر تا دی او ضرورت کم دیکین جو اغا نهرونا او اچنی بور سر روانی دنیا کی دا سشتے نا کنا دنیا او دا آخرت خوڑیر پرخ دے اغا خو عقل کی نرا دی یفجرونها تفجیرا روانی بیزان سرا پروانا ولو اس تکلیف ببکی نئی اس محنت او مشقت په پکې نه وي خو بس چکم په لخوا هینو په لوزي زین او مخ کې روان د کارانګان چې تن روان دي کنه نورهم یا صحابین دې مو به مان دوی چې په تونه بیان شو ابرار دي عباد الله دي نذرین یوفونا بالنذرین دا هغه خلق دي چې وفادار دي کنه پوروالے کڑے دا اللہ پٹولو احکامو دنیا کی جو تا اللہ سویلو گا اگر پورکڑی دی نظر نمراد احکام دی عام کنا او یا تین اخپل مانا دا چی اغزیاتی گورا چی کم اللہ پرز کڑیو ناخو خود پرزو کمنزونو کزکاتونو کرو جیوے کداو دا خو خودی کڑی دی خواه چی کم نفلو اغیم کل کل پزان لازم کلیو نو فای پی کلی دا چی دو دورا سوابی روجینی سما یا منزونکو ما یا با ختمونکو ما نیوفو نبین نظر خواه اغی سر بے وفایی ندا کلی پوروالی کلی پا اغی احکام باندیو سلورم ویخافون یوما او یریږي دا غیر وزنا کان شر مستطیرا چې دا غي عذاب او دا غي سختی ډیر خورا وردا ارس تر سیدل د اسمانونو توم زموکو توم نورس کوګمه توم ارس تر سید دا غیر وزنا ډیر یریږي یا خافونا ولی اقیده اشتکنا دا قیامت او دا باس بعد الموت پینزم ویو تغیبون التعاما ابرار دیتاوی خوا بخیلان ندی کنجوسان ندی او ستخوار ندی چو بس دنیا کې تشه پیساس را کړی دا او دغه ته پل کامیابې ویلې ته په هاري طریقې سره خوې چې پیسې پیدا شي ته یې پکې مونږ ته حلال او حرام کې نه نه ويطعمون الطعام دی په خپل مال کې برخه کوي داغه خلقو چلاو طویلی چستا پا دی مال کی برخشتا حق للسائل والمحروم چمخ کی تیر شکرنا نو توام ورکی توام هر قسم توام چیو تعیمون توام او تکراری اوی دیو جی نکڑے امام راضی ہوئی چیو تعیمون توام دو دل ایات ولی وی کړه وی زکا چې مرات نه تشه ډوډۍ نه دا د انسان صرف دا ضرورت چې دې ګېډه مالکی کنا نه کپڑے ته ضرورت ته مکان ته ضرورت ته دوايي او علاج ته ضرورت ته کنا ټول ضرورتونه یاد یو تعیمون طعام کی اشاره دیتا سم مطلب حاجت پوره کوي دا چا چې محتاج ای نکو پارس باندې محتاج ای ندی ولا غاجت پورا کئ کده وبو ضرورتي کده روډه ضرورتي کده بجلی ضرورتي کده کپڑے ضرورتي او کده دوايي ضرورتي دا ور کئ کنه یو تعیمون اتوا علی حبه علی ذکر کړه ذیکم ډیر لوی تاکید او مبالغه ده ولی دا چې دنیا دا خلق واوري کنا نو سارو سنډي یاره هوي دله زور به ډیرین دا ګټه وې آسان نه چې ځان نه سخیان جوړ کړی دی وي زمون خو یې صلی الله سن ورزي دا چې خلق د دنیا کې دا نئی پکار خواه او اکثر موحدینو کی دا چلی حضرت شیخ بوی پیچی بدتی نخص اخی ارس اجراشی منگسرا موحد شی رشنگٹا تی جوڑا شی چی دا حضرت سب اللہ پر لی موحدینو کی باز دا سیخا چې پیسې او مال سره دمره محبتي چې په خپل اولاد باندې هم نسوت کیږي کاغه چې ته سزان لګانا ولې انسان دی او نوجوانانی ناری چې اختر شو قدر راضی نو ځان له مخ کې نوې چې زبدا او دا کپلا باخلم وای ښه الکه دا هټه رګران دا بس وی خیر دی مونگ باید اللہ فضل لگ اچھو آخلی نو مورو پلاروی خواہ توید باچا پا خزانہ ناستی حالکا باچا و ایزان لگ پا خزا بختا دینا باچا نخو ایڈیر خوی مونگا داگر دسو خزانہ دا پا کما خزانہ ناستی بی سی چواتا ہوئی نبدا پی غورو نبوتا کئی مکاو مڑاو تا مکاو بس چې دا سه اولادی او ستا خدمت کوي ستا قدر عزت کوي کنه او پیسوم پیدا کوي نو په دیو ته دور نه مکوا چې الله ولا ورکین تی سکه مړه ستانه خو نه غواړي کنه کستانه غواړي نو بیا مهر کول خو چې هغه خپل پیسې لګي نو خیر دې کې لګي یې ها ولی علی حبه زګوی چې پیسې خو حدا ډیر وسره محبت ته په ځان دې عمر سکار نشته دې چې څومره په مال باندې کار دې وګوره د الله نوم ته ډیر ګران دې د الله محبت په پاسه دې علی هغه علی دې کنه او د محبت د لاندې دې معلول دې دا اصل انسان دې ښا ټیک ده پیسې او د دنیا او د دولت محبت ډیر دې په انسان کې خو مسلمان کې نشتا مسلمان سره د محبت د الله ډیر زیات دی دا محبت د مالی او له کمزورې کړه دې ښا علي ذکر اوره دې ښا سره دې نه چې محبت یېشته د مال سره خوبیام ورکی اے مسکینن و ایتیمن و آسیرن حقدار خلق تے ورکی سمندر توب نوڑی باز خلق سمندر توب اوڑی خوا حلق دا دے خواہ کی دے جزان غریبان پارس باندے محتاج دی کل اڈوڑے نی کل سالن نی اجزان اتو ما لڑے نو ای دیلې ورکه نو سیلانی لې ورکه دا څه کې غر ته غټي وړي قماقل په باغوان ټي پر خرڅه بيوقفا دا مثالونه د دنیا کې هغه مال څه کوي اته خبره چې په دې کې د ثواب کیږي نه چې دا معلوم دي دتا او یقین دي چې دې کې ثواب دا مونږ وینو هر وخت چې څه شته نو ور سره کنه خو دې نه نور کې مسكين او یتیم او اسیرن قران نمونه دې په اړه لیکه چې ډېر خلک مال ور کوي خو بے ضایع او مطلب یې پکې صحیح هغه بے ضایع خلای او خبره ده خو مطلب یې پکې نومي شهرتي چې خلک خبرې وکي چې خلک صفاتونه وکي ناو تا خراب کو آئے خواه اگو تا برباد کو چریا پکرالا نم و شہرت پکرالا دوی مانا داوم دا علا حبی محبت دے دا اللہ سران نزکا داغ پنم باندے تو عام ورکی داغ خلقو تا چیاغو طویلی دی چی مسکنان دی یتیمانان دی او قیدیان دی زدا نور خو به وای چې مسلمانان دي زدا اسیر خو به کې مسلمان نه دي ځکه قران چې کله نازلې دو د پیغمبر زمانہ وا نو هغه وخت کې مسلمان قیدی نو کچه ته ونه هغه کافر په ملک کې وو چې دا به اونۍ وکړل دا خو دې ته عادي زدا مؤمنانو په جیل کې خو مسلمان نئی اگا وقت که نو نو کافران بو قیدیان با دغسی وخوا نو اللہوی که کافر ده خستا خیرات پی کی گی زکاة خبر خوند ایو تعیمون تو عام اویلی ده خوا چکا کافر ده خوچ محتاج ده نستا خیرات پی کی گی دی که پرخ نشت ره ده پرخ خلق و زان جوڑ کرده ره دی که زکاة ور کئی که خیرات کئی نو استاد و صحیح کئی سپینو جامو والے و صحیح بولی وی منزو دس کئی دوا براتا کئی فاو ویداد پی خرس کئو تو تا یو غلط کار دیخا اللہ داندی ویلی چی استاد لیور کا منزگزار لیور کا اللہ وی محتاج لیور کا محتاج پیجنی محتاج دا غلط کار چې څوک داسې کوي ښه د ځان دین جوړي کني اسیر خدل تک ومغوي مفسرین وی چې مسلمان نه وي کافری و چې محتاج دې نو ستا خیرات پکېږي نیت و تخی دا یواز دمانزر نیت تے نا ہر عبادت کی نیت شتا لیکن سنگ جی پر مانزر کی دا مسئلہ دا چا الفاظ بنوئے خواہ الفاظ با بالکل نوئے چی نیت میں کڑے دا زلد اخلاص دا بنوئے چا غزے کی بار خلق آوری دا نیت نه ده دغه بنده مونږ کیږي بالکل فقهاوی چې څوک داسې نیت کوي ولي ځکه نیت د زړه اجکل زه په خلی خبره را پری خو د زړه هغه ختم شو راځي کوم فرض نیت نو هغه ختم شو او چې کوم بدعت نو هغه وکړو نو مونږ یو شو نو دغه سي انما نطعمکم کی مراد د زړه نیت ته غره خا په خلی و چری داس نو یغیتا چې دا غره مون تاسو لذیذ پار درکو چی نه دا بنو یو تا بس هغه له خو چې دا سوره ضرورت ته وولو غږ به وته نه کې هو زړه کی به وې چې دا خاص د الله د رضا ده پار دیګ زمون نور څه مطلب نشته نور څه مقصد نشته انما نطعمكم لوجه الله بشک مون تاسو لا توام درکو د الله د رضا لپاره دا څومره اوچت عمل دی عبادت مالی وته وی کنه د الله د رضا لپاره د الله د رضا څه مطلب لا نريد منكم جزاء ولا شکورا مونگستا سنا نغوالو مونگستا سنا پتا ما نیو نز شاباسی چگنی صفت باومو شاباسی با اولا شکورن او نز تابدار ہے چیز مون خدمت برا دی تا باندی بز مونگا جت او ولی تا لیو مجد پورا کن تا بز مونگا جت پورا کہ کن لکه بدعتیان چې وی ښا توبه دا قران تحریف کوي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان چې دې بدعتیان ته په خامونګه وی چې ختم کوي تلاوت کوي ثواب د پاره کوي نو سپیاخ لایما دا قران ګوره ارزه راځي چې لا اسالکم علی اجرا لا اسالکم علی اجرا پیغمبران وی ګوره سغواړو دنانه خیرم لټو ډیر لوی خیرم لټو جنت دل غټو ایمان دل غټو خو سغواړو نه ګوره ها څنګه دا وا د دین به قدرې وو شي نو دی بسوی نه مونږه وسره احسان وکړو ختمم ولو کو نو آغی مونگ سر احسانو کو علی فافی راکلا اگر دیتا احسان ہوئی چه قرآن ما نکڑے دنو آغی احسان قرآن خوئی چه لا نریدو منکم گورو تا اراده پیلی دا لا نریدو چه زلکی ام دان راضی چه مونگ بستاسو نس واخلو یا با ستم آسرو کو اگر دخلی وینا و عمل خلابری دخا اراده نکو استاسونا جزان دعوز او دمعاوزی ولا شکورن او نه خدمت او دتابداره دخشی نشتا تا اپرار دیولی دا اپرار دیتاوی خا او مونگ چویلو چه اسلام که دیر خو صفتو ندی خو دیر خو اعمال دی خو دچالاس و تاو نرسی دخا اگر دادی گو اخری وی انا نخاف من ربنا چکل دی بدتیان تا دا خبرو شوا دا خدای بندیانو پیغمبر ویلی دی چیک راو القرآن ولا تاکلو بهیم قرآن لولے خو خوراک پی مکاوی او بیا ویلو صحابه کرامو ته چې اقرا القران وصل الله حدیث کرا دي مسند احمد کې هم مسند د عبد الرزاق چې قران لولې او د الله نه سوال کوي ابي او توي چې سيجي او اقوام داسې خلق وراشي يقرؤون القران فيسالون الناس داسې خلق وراي چې قران بلولې نه د خلکو نه بغواړي چې زه داسې ستل کلمه دوره تلاوت مې ته وکړو هر ځای په جمعهاتونو کې په بسونو کې ای دا چل بدبخت و دور از دکلی کنورنی چه اخیری صورتونا عرب اخی جاگا باووی او لاس بینی ولی خواه تو پیغمبر وی چه داس قومون براشی چه اقراون القرآن بلولی نفیسألون انا دا خلقون بگور سوال تی چې دا مرته وې کنه نذیب وې چې دا دې اسمن توای دې په خپل په اخلي ورته صدروغ مروغ به جوړ کړه یو دې په ناخلي دې چې پلان دې کې دا چل کړو دې چې ختمونو کې خلق ولې جوړې جامې وېدا مونږ زمونږ زړه کې نشته لا نوریدو تپوسو کا کنه ها زمونږ زړه کې دانشته اګه سو کراولی ناغه واپس کولې نشو هغه د پیغمبر حدیث دی هغه هدیه ده تحفه ده هغه نو واپس کې دی دا وي نو ورپسې د حق پرستو جواب دی چې مونږ ولې نه اخلو انا نخاف دا لانه یریږي چې دلته په واخلو نو الته به څنګه صادر غړو دا هنه شي کې دي چې دلته په واخلي الته په واخلي نه مونږ یریګو د خپل رب نه یومن دا غیر وزن عبوسن چې ډیره سخت ده قم توریرن او ډیره ترخه ده د قیامت ورځ ډیره سخت ده او ډیر د عذابونو ورځ ډیر د هیبتونو ورځ ده او د حساب کتاب روز ده نو مونږ په ایمان راوړې دا غیر وځي نه یریګو نو مونږ ځان له ایمان نشو خرابولې په 50 روپو باندې په 100 روپو باندې که په 100 نو شینو سو او که په 100 نو شینو سو او څه پیدا نه راکې مونږ لخه مونږ ته ویلې چې په خپل په لګوي که چېرې وسوم کیږي لیکن بل تلاسو نه نيسه الله په دین باندې وا نه خلې غوړېخه ادیو بیا ټوکې مسخره کولې چې یو مونږ ته داسې وی نور یا پلا پټ پټ په پخ پلا اخلي ښا وای ګوره چې څوک د الله نه یری کنه هغه نه پټ اخلي نه ښکارا اخلي ښا او تاسو د هغه مقام سم معلوم دي تاسو د هغه حال سم معلوم دي تاسو په ځان قیاس کوئ پخ پلا ته پیسې دومره خوګه ده چې دین په خرڅوي او پیسہ تے ناخلے کاروبار شروع دے پا دنیا کے ڈیر غٹ کاروبار شروع دے تو دیب امیانو او دنیا پرستو پا زلکی با رحم راشی خوا او دا دیب پڑھوکی رحم راضی دکا سکول تا اجتدا سی معشوم لڑشی او اغی اندازو لگی چیرد ویرد جد دے داخلت ماخلہ خوا او بس دغوا تماف کی کنا خوا دا غي جټو خلق په زړه کې رحم راشي وګورئ مدرسې ته سوکلاړ او پی سی ای ونړو هغه په لکه رحم ناراض ښا او دا ارشی ریټ بڑھاو شوی دی نو پیسوم بڑھاو شخا مېره دا خلک په قیامت کې څه کوي چې دې هر څه د پیسې د پاره وکړه د دې په عمل کې کم داسې عمل چې هغه الله درزاد پاره دي خان واخره